오라가. 와 यार मालना ये गाड़ी ला गाड़ी ला सजल बिशे वे यार सतंदर पे अप्रोचे दे बन सुनो अच्छा जब गाड़ी लग दी बे तमा हां दम से साथ स्टार्ट का गाड़ी ठीक भाई डेरा डेरा मेरा मानी यार घट मुसीबत दे बचपन हाँ तो देखम हाँ ایسے خان جی چرتا نصیبی اوڑا بخار تروان ہے مزدورے پس کولی جی آبا خان جی ما پکلی کی عمر گرے رہے ما دیر مدر آگا سجا کے چلو لے خا ما تاسم دے اوڑ رہے گرز او بیا دنن نپس تو خپلا نوکری بلکل پخو گا یا خان جی آہاو بلکل آگا کینہ گاڑی جا بلبل سنگ اچتائی سما کر دے چی جنجور پسی بوزو اور سرے راول یا برستا سلان جی کو او کنا لالا تو خوئے چور پسی لارشم او لخکونی غنتی کی آج چھوڑ کما یا بچے تو وعدے ظلمی چھوڑ شی نو پس پین ناس پا دیکھینی نو دیر مزا بدر سرو کی مور دا نظار شا او مور دا نظار شا چی تر سو پوری ورطا حاغ خاری خاون یو و تری نیویلی نزپس جن سنگ بوت لے شما لالا که خاون دی یو دو او دریو تا جوڑ نی نو بیا مور در نلو گیشا تاسو تا خو خپتا دا چی دا بیا نبس دا فکری پا کتاب کی خبر ختمش خو چی کم دی ستا بل بلا اسی پا گریا اگر دیر حساس علاقہ دا اور دیر سیکورٹی والا را دا اویلا بس پلاننگ کول پکار دی پلانی؟ اخپلی بلی پانجاب کو بشاید زخفل زرگی لڈاڈ وار دا خو افسوس ستا پسوش را دا مریش دخیار پا کم بے لگام آسمان دی تس ورے گئی یا ریگم چی اور اس پڑ مخیرہ پریم نزید Thank you. ویلے کولے تا جونن چھٹی گاڑی دا او تب دا سکارو کے جزم فنکشن تا او دش پہ ما سر مر گرے رازی دا خی بخلی تیارے ہوگا وشوے دیر خدا بی بی جی دیر خدا شا نظر دینے کی او کم برا خوشم کورے تے ہوا بدل شوی دا ہلو ہاں جی ہاں ہاں ہاں ڈارلنگ ہاں ہاں درد بھی ہوئے نا جان سو سلیم سروانی واپس آواز میں کھوا بول سی